Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się czwartek, trzeci dzień maja. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Unijni politycy tłumaczą, dlaczego chcą uzależnić wypłatę wspólnych pieniędzy od praworządności w poszczególnych krajach. 14-miesięczna dziewczynka spadła z wysokości trzeciego piętra. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Pierwsze dni długiego weekendu pokazują, że na drogach nie jest najbezpieczniej. Poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem zdrowego zarządzania finansami i efektywnego wdrażania budżetu, oświadczył szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker uzasadniał w ten sposób wprowadzenie w budżecie na lata 2021-2027 mechanizmu chroniącego rządy prawa. Polska obawia się politycznej uznaniowości. Tematem zajmowała się Beata Płomecka. Unijna komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Vera Jourova powiedziała, że nowe propozycje nie są wymierzone przeciwko żadnemu z krajów, ale dodała, że gdyby obowiązywały one obecnie, to teoretycznie fundusze dla Polski mogłyby zostać obcięte lub wstrzymane. Naruszenie niezawisłości sądów i wątpliwości co do sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości mogłyby stać się początkiem procedury ograniczania czy zablokowania funduszy. Unijna komisarz nawiązała do prowadzonej przez Komisję Europejską procedury przeciwko Polsce. Została ona uruchomiona, bo Bruksela zakwestionowała reformę sądownictwa. Pytany o te propozycje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska ma wątpliwości co do sprawiedliwych i uczciwych kryteriów. Odczuwamy pewien niepokój co do niektórych propozycji, które mogłyby sugerować polityczną uznaniowość. Procedurę związaną z uwarunkowaniem wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności ma prowadzić Komisja Europejska, ale ostateczną decyzję będą podejmowały unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zaproponowany przez Komisję Europejską budżet zakłada między innymi trzykrotny wzrost wydatków na ochronę granic, migrację i politykę azylową. Miałoby się to stać kosztem 5% ograniczenia wydatków na wspólną politykę rolną i o 7% na politykę spójności, czyli na wyrównanie różnic między nowymi a starymi krajami Unii. 14-miesięczna dziewczynka wypadła z balkonu na trzecim piętrze bloku w Skarżysku Kamiennej. Dziecku nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Dziecko raczkując po mieszkaniu weszło na balkon i między szczebelkami wpadło do ogródka. Zostało przetransportowane helikopterem do szpitala w Kielcach. W chwili wypadku w mieszkaniu były mama i babcia dziewczynki. W pobliżu Nowej Soli w województwie lubuskim na drodze S3 zderzyły się wieczorem trzy samochody i bus z rannych. Według wstępnych informacji zostało 7 osób. Trwa długi weekend i policjanci po raz kolejny apelują o ostrożną jazdę, o rozsądek na drodze. Od piątku w ponad 400 wypadkach zginęło 40 osób. Rannych zostało ponad 500. Zatrzymano 1350 pijanych kierowców. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji ostrzega, wbrew pozorom przy dobrej pogodzie często jest więcej wypadków. Piękna pogoda, której doświadczamy, niestety powoduje, że część kierowców decyduje się na szybszą, brawurową, wręcz taką niebezpieczną jazdę i to niestety widzimy w tych statystykach, które nie wyglądają dobrze. My jako policja oczywiście robimy wszystko, by na drogach było bezpiecznie. Do końca długiego weekendu policja będzie prowadziła akcje na drogach. Każdego dnia w patrolach w całym kraju bierze udział nawet 5000 funkcjonariuszy. Mija 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Centralne państwowe obchody zaplanowano m.in. na Placu Zamkowym w Warszawie. W południe prezydent wygłosi przemówienie i zgodnie z zapowiedziami ma ono dotyczyć m.in. referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. W Dniu Święta Narodowego, dodajmy, dla zwiedzających zostanie otwarty Belweder. A my mamy jeszcze informacje o pogodzie. Grzmieć i padać może w nocy na Pomorzu i na Kujawach, na termometrach od 8 do 14 stopni. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska przez centrum Pomazury możliwe burza, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Na zachodzie i na Pomorzu w ciągu dnia będzie najchłodniej, bo 18-19 stopni, ale w innych regionach bardzo ciepło. Rzeszów i Warszawa 29, w Białymstoku i w Krakowie 27, w Katowicach i Olsztynie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 4,5 minuty po północy. We'll be right back. Dobry wieczór, dobry wieczór. 543 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. Tutuś, hop. No, raz, dwa, trzy. Dobrze. Irena Dan za konsoletą rozpoczęła swój dyżur do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie po Ciemnej Stronie Mocy do godziny 2. Wspominkowo jeszcze na chwilę przeniesiemy się do albumu, który świętowaliśmy w zeszłym roku po Ciemnej Stronie Mocy. W zeszłym tygodniu, a nie w zeszłym roku. Czego dotknie się Jose González, wychodzi pięknie, a szczególnie, jeżeli nie jest to Teardrop Massive Attack. I Teardrop jeszcze w dwóch wersjach nam się pojawi podczas naszego dzisiejszego nocnego spotkania. Abi Ocia to ta, o której mówiłam, że będziemy tak tydzień temu i dwa tygodnie temu ona miała nam pięknie grać, ale będzie grać nam teraz w Daniza. May and Robot Koch, Bad Kingdom też się pojawi, bo ciągle pytania dostaję na temat tego utworu, także on też dzisiaj zabrzmi, a poza tym świeżusieńki nowy John Hopkins i przede wszystkim Sigur Rós. Keep your secrets from me, boy. Keep a little lie. Could it be any harder? No. Can't keep yourself satisfied. Could you be any colder? We'll be right back. one's gonna shed a tear. No need to shout, just to stand a silence. We will spend time in the early morning's haze. You sit and wait, watching for glasses through blank eyes. This is not what you wanted, not what you had in mind. This is not what you wanted, not what you had. Bad Kingdom, ale nie w wersji oryginalnej, bo wersja oryginalna z 2013 roku pochodzi z albumu 2 Moderata, to w wersji zremiksowanej od nowa May and Robo Koch. May i Robo Koch. Bad Kingdom, o ten utwór co chwila dostaje pytanie, chociaż on co chwila jest na antenie tutaj po ciemnej stronie mocy, ale no dobrze, do momentu, kiedy już wszyscy będą wiedzieli, że to May i Robo Koch odpowiadają za tę wersję Bad Kingdom, to będziemy sobie odtwarzać ten utwór, szczególnie, że jest naprawdę piękny. Dziś będzie bardzo spokojnie po ciemnej stronie mocy. Myślę, że nawet nie będzie szybciej niż około 80 bitów na minutę. Wolniutko grać będziemy. Idealnie dla Karoliny, która przesyła dobry wieczór z Pieleszy i dla Dominiki, która dobry wieczór przesyła z Jorku, ale zaraz skakuje pod kądrę. Może trzeba odespać, może to jest idealny moment, żeby właśnie odespać i w związku z tym bardzo będzie spokojnie, szczególnie, że Sigur Rós, przepiękny nowy album Sigur Rós, Route One, taki nosi tytuł, on do niczego innego nie powinien służyć, tylko do odpoczynku i do cichej medytacji, więc tak pod ten album dziś zrobione to nasze całe spotkanie. Mauro Canali będzie przez moment fortepianowo z nowego albumu.

Preludio e Fuga, a wcześniej Tre Notturni La Luna, to Mauro Canani z nowego albumu Canti Notturni. Przepiękny album, cały oczywiście fortepianowy, polecam, idealny do klimatu, który mamy dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś zauważył, jaki piękny księżyc, przynajmniej nad Warszawą. Podobno w Warszawie jest w ogóle najcieplej z całej Europy, co wszystkich nas bardzo cieszy. Dam za moment, dosłownie za moment, John Hopkins z nowego albumu Singularity, na który czekaliśmy troszeczkę, powiedziałabym, że 5 lat. Ale wcześniej Form by Firelight, czyli chyba najpiękniejszy z 2014 roku. Thank you. piękny, spokojny, bardzo spokojny John Hopkins Singularity, ale muszę się przyznać, że te najspokojniejsze utwory są na dziś wybrane wyjątkowo. Reszta albumu nawet wręcz powiedziałabym, że dość mocno skoczna. Alex Summers i już wiadomo, że Singurals za moment i już wiadomo, że Black Mirror, czyli ścieżka dźwiękowa z czarnego lustra. Thank you. Sigur Rós, jedyny w swoim rodzaju Sigur Rós i Alex Somers i ścieżka dźwiękowa do Black Mirror, do kolejnej części Black Mirror. No przecież to od razu było słychać, a jakie ciarki tam na plecach. No dobrze, Sigur Rós. Jak już jesteśmy przy Sigur Rós, troszkę teraz będę opowiadać i zagadywać niestety. W 2016 roku, w najdłuższy dzień, czyli 20 czerwca, Sigur Rós zabrało nas w bardzo wyjątkową podróż, bo 24-godzinną podróż po Islandii. Przez 1332 km, jadąc drogą numer 1, która biegnie dookoła wyspy, nadawali na żywo na kanale YouTube całą podróż, łącznie ze ścieżką dźwiękową, która tworzona była w czasie rzeczywistym, co jest dla mnie abstrakcją, ale tak była tworzona. Specjalny program komputerowy generował muzykę, opierając się na źródłowych ścieżkach utworu Ove Thor, który został chwilę wcześniej wydany, przerabiając je, samplując i tworząc w sumie zupełnie na nowo. I z tych 24 godzin muzycy Sigur Rós wybrali 8 kompozycji, określili je współrzędnymi geograficznymi i wydali album Root One. Odwiedzimy dziś Sigur Rós m.in. Diamentową plażę, jaskinię Steinahellir i Reykjavik.